Csak egy ruhánk télen, nyáron át, kikáká. De büszkén járunk, messzit lát, akármit is mond a világ. Kikáká, hogy nekünk csak egy ruhánk. És jóliba fröccs, ami itt hallunk, kigágá. A tóra járunk, ott iszunk, és végül mi is berúgunk, kigágá. És énekelünk nagy vígan. Oly szép a mi hangunk, s kellemes, kigágá. És tanárok is lehetnénk, ha latin nyelven beszélnénk, kigágá, de butaliba a nevünk. És hogyha eljön a Márton nap, kigágá, elvágják hosszú nyakunkat, és lesz belőlünk jó falat. Kigágá, mert ez a liba sorspajtás.